muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 21. N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11. Pianokrąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13. Salon Ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16. Afro Godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Niedziela 21. Samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the art garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W miniony poniedziałek Ezra Koenig skończył 40 lat. Z okazji urodzin tego muzyka i wokalisty dziś w głównej części audycji piosenki zespołu Vampire Weekend. Posłuchamy również utworów innych artystów, z tym, że to będą takie utwory, w których gościnnie zaśpiewał Koenig. Debiutancki album Vampire Weekend, który ukazał się w roku 2008, dosłownie skrzy się od pomysłów i eksperymentów. Muzycy pomieszali na nim world music, głównie z Afryki, z kameralną muzyką klasyczną i popem. Mimo wyrafinowanego brzmienia, nagrania z płyty są jednak lekkie i łatwo przyswajalne. Nie bez przyczyny więc album spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, zarówno ze strony fanów muzyki, jak i krytyki. I'm I know you would not stay. It wasn't true, but anyway. Holy Roman Empire, which falls all the way to New Jersey, all the way to the Garden State, out of Cape Cod tonight. Walcott, fuck the women from Wellfleet, fuck the bears out of Provincetown, heed my words and take flight. Walcott, don't you know that it's insane? Don't you wanna get out of Cape Cod, out of Cape Cod tonight? Walcott, don't you know that it's insane? Don't you wanna get out of Cape Cod, out of Cape Cod tonight? Kolejno wysłuchaliśmy Mozart Roof. To była ta piosenka na samym początku audycji, a później Oxford Drama, A-Punk, M79, Campus i Walcott. Wszystkie oczywiście z debiutanckiego albumu Vampire Weekend z roku 2008. Półtora roku po debiucie muzyk i producent nagrań zespołu Rostam Batmanglicz nagrał płytę pod szyldem Discovery. Do nagrań zaprosił wokalista amerykańskiej indie-rockowej grupy Rara Riot Wesa Milesa, ale w dwóch piosenkach zaśpiewał jednak Ezra Koenig. Away from the soccer joke, spoke to me then, you moved your mouth.

all your chefs hors d'oeuvre, look in a row, all your favorite books, your favorite BLO. Is it pop or editor? I don't know. Well, the boys move fast, we should take it slow. Well, we all need someone, tell us when to go. Big box imaginary in the show, all your chefs hors d'oeuvre, look in a row, all your favorite books, your favorite BLO. Mr. Paul Lester, you're the guardian man, catcher. It seems that you was partying to a mix from a year ago, huh, Fessa? Who next up? East meets you with a bullet set, I fist you. Not criminally shy, is you. Oops, all lies, missiles. Slange vouch for me. Trizzy can vouch for me. Ronson can vouch for me. Your mama can vouch for me. My boy had a couch with me. Now we in a mansion on the southeast, east, east. Hey girl, what you drinking? Looks milky, through my vision. That's my drink, that's some lover shit. Lay down, take a picture, I cover it. Write the story, some do bore me. If you don't like my tweets, ignore me. It's my way, or the highway. Fuck a fly day, or dress up. I sex her like a Vespa, or 90. Y'all blind me, like At Ray, not Sammy. Everything I've done before, and it's possible that I, 'cause I spend every night waiting by the phone more than this. To say my spirit's too low, never let me go. But finally I feel alright, 'cause I only got to try, only close my eyes. Maybe I could see the light, but wait, oh, it's far too late. Walking home until I found my love. All the girls are driven home. So where's the freedom in a disco if you're all alone? Boys all around the world, I know that they hurt, but never really felt before. And each possible in mind, 'cause it's been every night blowing up my spot more than this. My makeup's never right, hoping for a fight. Walking across the door, and if I scream, I couldn't make a sound. 'Cause every on the ground is kissing in the parking lot. So wait, oh, it's far too late. Oh, and I cannot be walking home until I found my love. Oh, the girls are driven home. So where's the freedom in that disco? Walking home until I found my love. Oh, the girls are driven home. So where's the freedom in a disco if they're all lurking You know, there's something about this girl, man. I just can't figure her out. Dave, you gotta stay focused. That's what I'm doing. I know. Sometimes she just gets me so upset. Well, come on. Tell her how you feel. She makes me wanna shout it out. Shout it out. She makes me wanna shout it out. Za nami 5 piosenek, w których gościnnie zaśpiewał Ezra Koenig. Osaka Loopline i Carby z płyty LP Discovery, później tytułowy utwór z płyty grupy The Very Best, Warm Heart of Africa i wreszcie Theophilus London, Pyromilitia i zespół Chrome, I Could Be Wrong. Wszystkie nagrania zrealizowano w roku 2009. Druga płyta długogrająca Vampire Weekend, zatytułowana Contra, ukazała się 2 lata po debiucie i od razu wskoczyła na sam szczyt listy bestsellerów w Stanach Zjednoczonych. Muzyka z albumu jest bardziej taneczna. Pojawiło się też sporo elementów z innych gatunków muzycznych, takich jak ska, muzyka latynoska czy synthpop. Na początek prezentacji nagrań z tego wydawnictwa utwór Orchata. In December, drinking horchata, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Pinch of crabs, the pinch at your sandals. Horchata, look down your glasses at that aranciada. With lips and teeth to ask how my day went, boots and fists to pound on the pavement. Here comes a feeling you thought you'd forgotten, just to sit in sidewalks. You'd still enjoy it with your foot on the side. island piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing, the elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of Motor Corporation's giving its permission. Thank you. myself. If your art life is gritty, you'll be toast in my health. If an interest in gorgeous should be lining the walls, when your birthright is interest, you could just accrue it all. Me and my cousins, and you and your cousins, it's the line that's always running. Me and my cousins, and you and your cousins, I can feel it coming. Feel it coming. Me and my cousins, and you and your cousins. It's a line that's always running. Me and my cousins, and you and your cousins. I can feel it coming. Grown old and rusty, burnt beneath the rising sun. autopromocja. Nowa Trójka pełna kultury. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 10. Swoją drogą, czyli opowieści z podróży. Zaprasza Martyna Matwiejuk. Sobota 13. Wszystko wszędzie teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota 20. Plik tekstowy, czyli polska literatura okiem Maksa Cegielskiego. Niedziela 10. Niewidzialni. Gorąco zachęcamy do pomagania nawet w drobnych sprawach. Zaprasza Maciej Wasielewski. Niedziela 20. Wszystkie książki świata, czyli pisarki i pisarze z zagranicy. Zaprasza Michał Nogaś. Nowa Trójka pełna kultury. Do usłyszenia. Autopromocja. Orchata, White Sky, Holiday, Cousins i Giving Up the Gun. Wszystkie utwory z albumu Contra. Przedostatni z wymienionych, czyli Cousins, bardzo dobrze radził sobie na liście przebojów w Meksyku. Zresztą grupa Vampire Weekend w Meksyku jest po prostu znana i lubiana. Trzecia płyta Vampire Weekend, zatytułowana Modern Vampires of the City, wydana została wiosną roku 2013. Zawierała muzykę mniej eklektyczną, a bardziej przebojową. Podobnie zresztą jak oba poprzednie albumy zespołu, przez wiele periodyków muzycznych i portali muzycznych uznana została za jedną z najlepszych płyt roku. You always step to my girl. back, we're back. I used to front like Andrew White, Mechanicsburg, Anchorage, and Dar es Salaam. We're home in New York with champagne and disco, tapes from LA / San Francisco. But actually, Oakland and out Alameda, your girl was in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with a boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then. Love's love, the